لاس لے ملا سر گوتے سلوارو پاگی بانی ٹکی نکلی جائے پی نکلو میں ربل طرف دی کور پہ خیر دوں ساڑھے ہر یہاں یہ تو سو ہے میں تو سو ہے ماں خود دیا ربل ہے سچا نو آگے کور پہ خیر سڑے بھی ہر سکتا کاری میں ہر سکی میں کاری کا نا دا تاری کرے دیدی بلا مر گری وہی دا چکور کی دی رانی میں تا سکے نو خود بدی چاہتا گوری نو جراندہ بوتا لگی دلی آگا شے ابل گوٹ کی خدا کو زیر رنگی زیر فرشی دا سارا می تو بیترکن کسما دا تایوزو عرب کی دی بنیادو رتیمہ بیوتو رتائم جمع رازی کورا بوت بارتا بوت یو قسم بوٹے ہو نو دا اگر دوار سانگی بے گوٹی کری دو سانگی بے دا اگر گوٹا کری دا دی مطلب داو چی خیدی تا می جرندہ ہو بولا اوز بنا دا چا تا گوری انا با دیتا تو گوری نو بولا رازی نو سفر نو چی واپس راگ نو اگر تا بے قتل کاغا گوٹا وا نو دا بے جرندہ کلا کلا چا پرانستی ندا کاغا وا چا تا پسیلی سر یا دا سارو پتلو سر اگا بیرتشی وا نو بیزا کافی راس وا کانا جرندہ چا مطا کردی خد لالا گڑا وڑا کردلا میداد یاگا کسب کردی آریان شو تا خود غر کما دا سی کپرو نکای تاویز بے دیده که بی تاویز وٹا کردو پای پکڑای دا پاسا نو آقا تاویزون اللہ ختم کرد بیا بے لرک کرد بیا دا پکڑونا لرک کردو ال اشراک الفعلیه ندی تا حد نیشتی حد آنه تشمار شتی اصول شتی قرآن سلور اصول خود ریدی پا اشراک الفعلیه که دا مثال ویم دے روز کی وعدہ خدی ہوئی اپا دے کی خن دے پیغمبر خونا کرلا تو قرآن ویلی دی نی دی ویلی نتسنگ وی دا روز خدا او دا خن دا خیرات لدا روز خدا دا جمیش پا خدا یا دا مری اول دری یا و ما خامون دا ما خام لکول خدی سواب دے پکی سلیختم کے ثواب دے آغا مقررول روز ل مقررول دجمیش پر روجے ل مقررول دجمی روز دجمیش پر تہجد ل مقررول دشوقد اشپا خاص عبادت لا دشوقد اشپا ڈیرو خوراکون لا دشوقد اشپا کے حلالہ کول دا طول کارونا سم منع او سو ضروری سو تحلیل او سو تحریم کم دین دے چا دا تخونا کرلا لا دوری پوری خبر او خلقو کی ضرور کی بے جوڑ کرلو یا پیزار بے نن مپک پوکو اولی دا روز نمگڑی دا دا با دا نبیان نمگڑی پا دیگی دا با دا سار نپک پوکای چی روخ رازی نبیا با تا سر طول مری کنه دا نیمگری ده نیمگری بیا دا ما پا پوکا دا کور نو دی نو مخیل گوری چه سشه مخیل راقه دا غن بس فالی غسل ال اشراق الفعلیه چرگا بانگوی نو سپیره گرنل دا سپیره داو چه دا دا کور رو رکول غاری اگه سپیره دا اگه غوانه دا مانه دا چه مانه دا نو آقا چه غیب باشی مستی دا مستی را غسته دا خو برکتی دا نو دا بیده سپیره دا بانگو دا خبر خو پکیتا خواه چه چرگ جینه دا کنا نو دا جینه بانگ کنه دا سپیره کار ده نو دا خبر خواه خو پا دین یکی نوی چه دا جینه دا و بانگو نو دا علیمانو و تکره و ازان و نیسا چه سکه جینه دا جینه کو بانگو و خرید یو خود دین خلاف دین بل آواز کی خواگوالے دے آواز کی نرموالے دے پسکر پکے کا نو غوگو تیگی دی دینے لے دیر تا خلق دے جمع کی گیا لکان کا آلو دے دا دینے تا برکتی دا کنا مبارکہ دا پار طرف آئی وقت آواز کی مکن دے لیدہ سپیرہ دے دے چیسی نے سپیرہ والے گانے تا مستیر آقستی اسپیران را دبانگی آگئی تور جی واز دو شی دکی دا واز دا پدی گوڑی جو جو کیوں دی دکی جو نور سارو کن کل موکی ستان ستان یہ گوٹی گوٹی دا گوٹا سیبا ناغا بیا گوٹا را پردین جویا شی ناغا کی نیو دا بانگی آگی دا دا دیر برکتی دا گوٹا کتا ساتلا با دا بانگی آگی برکتی دا دا بانگی آگی برکتی دا دا بانگی آگی برکتی دا ودغسی برکتین را خلق چی سنگو ہوئی آج اشراق و شعریا داکتی کارلو تقریبی خیر و شر منا برکت و بی برکتی دانا ایسر اپنی اینجوانی آمان جبو تسیر پیلی و لیکی لکا سرے بیلوزی کئی وی کافیر بیلوزی دیو پا لکتی نکسو تسیر کولے دی مانا بانی قرآن ذکر کی حرم ذالک علی المؤمنین الزانی لا انکحو الا زانیتنا مشرکا والزانیت لا انکحوها الا زانینا مشرک وحرم ذالک علی المؤمنین من اکرشے دے دا پلیت کارد پلیت سر یوزے کے دل علی المؤمنین ایمان والا بانی ایماندار لسو بکا دی چی پلیت جنے کے اخلی ایماندار لسو بکا دی چی پلیت لک اخلی تشپخو خواہش بانی خواستہ دے پلیت اغاخلی دم دے شاخل لے دا اغاخلی حرم ذالک علی المؤمنین دغلتا تحریم مانم دادا قال اشراق الفعلیہ کی یو قسم دے تحریم ما احلہ اللہ دویم قسم دے تحلیل ما حرمہ اللہ تحریمات العباد دیو کو نبل تت لولا روز خاص کئی ادی بے دو استاد نہ تپوس کو جو استاد کڑا کو کم روز بخئی نہ ربو تو چ میاش دوبا دا مکا بیا بے تو روز پاو خودلا نو اللہ روا کڑے دے سفر کول کڑا کول دیو دین بل دے تت لل اللہ روا کڑی پابندی پہ کین دے تو بھی گولی پابندی لگائی تحریم ما حلہ اللہ یا تحریم ما حرمہ اللہ اللہ منع کرے دے یو کار دا اللہ دین کی نشتے دے نو تی ولی جانتا روا گانی دیو وقت سرا دیو شی غلط گانل تحریم دے یو شی دے پا اگا وقت کی غلط اگا روا گانل تحلیل دے نظاننے والے کئی دو مسئلے دے گن فروری انشاءاللہ سورہ مائدہ کی کچھ جندیونو تفصیل بکوم درہم مسئلہ تعظیم دے حرمات اللہ یا بیادبی کول دے حرمات اللہ اللہ سجدون معظم کری دی برکتی کری دی او قدردان دی اللہ سخا داغی بی قدری کول داغی بی ادبی کول دا شرک فعلی دی سرد لگنه چه معظم و توی دا تعظیم دی و عملا داغی تعظیم نکی دیتوی لکی بی ادبی دا شعائر دا اللہ دا قرآن بی ادبی کول شرک فعلی او دا بی ادبی دا عزتمند کتاب دا اللہ د جماعت بی ادبی کول کم کار د پاره چې جماعت جوړ دی دا غین اسو بل کار کې استعمالول او سرای کې نه جوړا کړلا د جماعت نه سرای جوړول لوخی په کې پراته دي کټوی یې خیدیا پتیلی یې خیدیا چې زنه خیدا څه شللې دا د تبلیغ نه د پاره چې راځینو دا وغو د پاره لوخی مږي دا سرای ده د مونی کټ ا د مونی د لمبولو تختہ دا په جماعت کې پروت دی عام جماعتوں کی دی جماعت کی نشتے تھا سو گورے کو بوٹوں کی نبا پکے لوخے ہی نہیں نبا پکے تھا کاتی نہیں نبا پکے تھا بلتے شئی نہیں دا پا جماعت کی تھی دا اولی جماعت کی دی سو خبری دی دا سپیرے گانی نکور کی سوکن پری دی دا سپیرے دی بیا پیسارے مری نو کم دا مرک نا پاتے شئی ابھی نیتے سوک مر لے چی نمری آگا دا مڑی پہ دے کٹ سملاوا دا مڑی پہ دے تختہ سملاوا نمری آگا اچی مری نو تے پہ پالنگ واچوا آگا با بیا لیتے تکی مری با پاتی کی جی نا دا سپیرے گانی پا کور کے دے نا نقصان جوڑی جی دا سپیرے گانے لے شرک دے عمل لے شرک دے بیا دا جماعت کی گری دا دا جماعت بیزتی دے بیا دا بیدہ تعظیم دے شاعر اللہ پکارے تے کور نہ پری دے جماعت تے سپیرے خکاری جماعت کی گری وی دا دے طول خلقو پکار را دی جماعت کی پکار دے نو بل دے اللہ جوڑ کھا کھا چے طول خلقو پکار دے جماعت نبار اللہ زیر جوڑ کھا ازی کی دی پراتی بلکہ لاخو خدا دا جماعت نہ بیر تزی جوڑ کے کوٹا جوڑا کی غٹا اگے کی وہ گومی ادمڑی دل امبول زیو بھی پکیتا گل تے اولم بیر تے سنبھال کی جنازے لے روان کی وہ بھائی نو بیر زیات دا پکار دنا کار نہ کی او کٹا تختا او جماعت کی پراتی بے ادبی دے شاعر دا اللہ بے ادبی دے شاعر دا اللہ مڑے چلمبئی نو لاستا سے پردا چے تے چیڑی اچے اگو پکار دا چی دمرا پیرڑای چی پا دی لاسو اولو سر دا مری پو وجود دا مری دا وجود پیرڑاوالی نریوالی دا دی پتو تو نلگی یعنی دا لاس نا لمتے چا پیره کی دا لاس نا شرعی چا پیره کی زارا یا دا لاس نا کامبل برغ برغ کی یا سادر برغ برغ کی اگه چا پیره کری اپا غیبانی غزوی نمیدی چی پیرڑاو نری پکی نخ کاری گیا تو دوالی پکی تن محسوسی دا خونو دا خونو انو دا چاوی پردی لبا دی اندو پا کور که اتای که آغا تو که پوتو جدا مستقل ویدا دا پردی تو که دی چه دا غیه نبا مچ پوری را پوری ود مچ خامتا او دا بای واقستلا نو کسولا با هم مولانو جوڑولا کپن گندلون پا مولا دی کسولا گندلون پا مولا دی نو کسولی بیو گندلی ادا اولی دا دی نبا ستن تار پا دی شو نو تار استن بیدا لبا کولا کی کیو دیوانی بیا سابیخ لپردوک گنڈی دا با سخو نو استن که بدا چا پکار سو هر زمیدار سخو بستن وا یا با توپای کی خوا یا پا کول کی خدا با سخوا نو که بناو ضرورت باشو ملاسه تا بستن شیع و داسه تار با ظلم دستنی تان دا پارا تار دا پارا بی گنڈ اللہ دا دیر طول زلطنو نا اللہ خلق خلاص کن وسیم نمانینو وسیم قدردانی نکی اپا مولای سر گاندی غزال لیو گانده کن ستا پلار مل لی کپان اللہ جوڑن تولو بخلو گانده کن سگران کرده خود دو سادری دی سادر کم سور دی نو بلو سراو گانده کپلو پلان تو که پلان دی چا پیری جی تن خب آزاد دو بل تاجت نشن دو سادر یو سادر او بل سادر او درم سادر آقا پا میند که سوره او که جو سر تیواه اونو نیم بدلن دیشی نیم بدل پاسی جوڑا خبره دا پا استاز باندیو هر زیر که دا پا استاز باندیو نو دا گندلی او دا پرده نو پرده با گندلی نو پرده چه او با پیواه چولی نو پلاس پرده شد داو کنه دا سپرخ نکی دا به بیا روز تو ویندلی روز تو نو آساد که بیزن بل چه اللہ سلو ورلو سندیا به ویندلی اتا خو بکی آب اعتراخ که نو دا غمرا لیش لیش توکی پاتو شو دری دا دری توکی با یا استاد لور کلا نو آقا با تینا تو خاله جوڑا دا اللہ یا باوی دیلا دا دینا قرآن شریف لکسور جوڑو معاذ اللہ کسور جوڑو قرآن لکسور دا دیلا پکار گی سپک شه بی قیمت شه دا به قرآن بانی شد که دا به جماعت تولی گلی جماعت تولی گلی جماعت که اکثر ملاسه با خون باو طالبان با بکی و خونان با بکی تو دا غول اولی گلی دا به اولی گلی گلی دا سی دموری دا غم باره که دیر لوی پلیتای ادر طول بنیا سپیروالی غوال سپیرو مے چھ پہلم بوند کولان نہ بول نو دو خرا وڑو دے زول خوبان نکی وری دس پیر کی بیا سپیرو شو دی برکتی رازی نہ کولان نہ کور بہ نہ من گیرا وڑ دی منگی چھ ودم یہ تا ودا من گیرا پہ خانک کی ہو او بو بتاو دے کڑی خانک سر چھ بکم جام نوبن پہ دی جک اصلو کھنے پٹھیا گا من گیرا پٹھاو چھ بہ پیولم بول نو دا کوزا نوی کوزا دا خاوری نوی منگی یا دا استاز کرا یا جماعت تا دا سپیرو زی جماعت تی که دا سپیره نمانی نو کوری والی نیک دیز اللہ دا بیا منگ سپیره کی گو پا دیبانی اکا سپیره دا تخکاری گنو جماعت تی والی لیگی دا سپیرو زی جماعت تی دا جماعت بیده بی پا قسمونو دا سی دا موی متعلق دیر خبری دا کتاب شای شده عقیده موز و ضروری مسئلے آخر کے دا غم چا سن روا ترقی دی لکی دی ما بدار تی تا شرکیات دا قسم دی نو دا طول کرنو دا پس وجہ باندے کول دا سپیرہ گنل اچھا سپیرہ گنل نجمات تا بیلے گل یا استاد تا بیلے گل بیادبی دا شعائر دا اللہ بیادبی بیادبی دا شعائر دا اللہ دا جمعات نا دا مڑی آواز کول دا بڑا رزگر بڑا سر پتی مسئلی شروع شیدی دا مجلس خبرہ نو دا کی دغه مولای پخپل کوي اواز کی ضروری اعلان واره چغه بشي دیو جماعت نه یو ته ټلیفون شي بل نه بلته شي بل نه بلته شي سره ده دغه نه چې دوی د صد کړه ما سره جدا ناروا دي کاغذ وسوم شتي نه ناروا دي منه کولې کله شو خله چرته چې منه وای کی منه کولې نشي بیا د دې شاعر د الله جماعت نه دی اواز کوي مولای او کلی ته جواب ولګو پلار مې مړ دی او کی جنازه کی تاسو اعلان کوي د خپل لغنه لوډ سپیکر اوته ته پیزا کی لوډ سپیکر دی انګر دی راځي کی اجازهان قوم دی زال جمعه ته زال لوډ سپیکر جواب نو تاسو आवाज وکړه چې اوري دی شي هغه نه کو आवाज نه کو جنازه نه لاله تاسو आवाज نه کو الله دې خبر کا مولي شي بو چې نه راوې زلف بس بیا نو تاسو دې هغه په مزه بیا نو څو کو چې هغه دلیل سره خبره کوي په دلیل خبره کوي بیا پلان نہ سلیختم کولا مولا دے مولا سلیختم کولا بیا گو تو جواب کو اعلان کو کہ خیرات تے سوکرا شغو بیا نہ کو پخپلم لا نو ویدا والی غویلی چتا نہ روا دی او ویدا پکلا بالا دوست اہانت د شاعر دا اللہ بی ادبی جمعہ خود دی زین دے اد جمعہ نہ چے گو باسی نو چموڑی دے چے گو باسی اتلختم لخ چری باسی بیا دلم چری بکاری کان چر کا سبا زمن گا شر دے تو وخو تا سو ټول خبر شرا دے پلان کی دیتا اگے کی تم گناس کو پر خبر خوندا بیا دے خبر نی اعلان پکار دے کنا ضروری دا کہ دی پلان کی سڑی کو جنا دا ا پلان کی کور کرا غون سے یا پاس تا شپ دا گو وعدہ دی اتا سرا سی چ کٹون موٹون سرا اڑائی دا کی خبر دا خبر دی کو پر خوندا دی نہ نہ روا دی داغی منع کرے دا انعیو من عمل جاہلیہ دا مڑی دا شہرت تا پارا دا مڑی آواز کول دا دا جاہلیہ تو دا بیدینے لار دا دا واجدہ کو جن آواز تا دا بیدینے دیو لگی کو تشہیر پکار دے شہرت پکار دے خلق خبر شو طول داغی لیے ناغا نکی کدقا سڑیو کو چی زمان شر دے تاسو طول را شای خدام خوشا لکو آخلا روی بھائی وی بھو گور تا دے کافر تا د جمعات په لوځ په کې اعلان وکړ کله زما دي خبرې نه څه پچ غوړل شو جمعات کې چې پچ یو شوی یا میچا دی وکړي ستاد هغه نه کیږي ستا غراوا دي او چړاندې دي نو سبا ته نه جوړ کی په دوه ستر ګوړاند د زړه لاندې دي د زړه د ستر ګوړاندې هم دی وازي د زړه نه لاندې دي نه پیږي په خبر باندې یو جمعات کې د خرو د باندې اعلان وکړ ما وایې وکړ شه دې دنن نه پورته خر پران نه قچر کچا پرارت نه پینځه روپو جرم دی زته نه بیرته نه سم ډیر لور مې الله دې جبا چاله ای کا الله دې چاله کا تا خدای غر کا اوسم کی یا الان اوسم کی منشی دی بیا دې دې شعائر دا الله سړے منزل را راو موز په نبی علیہ السلام پسیو او رکو لرسیدل نبی علیہ السلام رکو لرا دیر اگرندی شو چی رکو تا ورسم در اگرندی که دو دخپو آواز پیغمبر سلام باوری او بیا داغ از این چرا نیزی شنو سب تلان دیرسی نوٹی چه او دسی چی رکو تا ورسم پیغمبر سلام بیه چا ادا ماو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وی بیاو نکی دا دتیم چی بیاو نکی عام قانون یو خو چې څوک جماعت ترازی د مانزه پر نو په ادب ترازی جماعت تدن نشو په ادب دی راځي درزارې د خپل نو باس منډه دی نو غړندې کیږي دی نو فما وجدا صلا وما فاتا قضا چکم زی ورسو داغ دین پورته وموزو کی چکم تی پادشه داغی دی بیازا لرسو کی دی خود چرا روان شیر دی کورن دی پا منزه کی دی دانو چی دی رو کور رسو لگه اندمازه سواب دو شد امامتی چی اون رسو لنو شد دادو خود سواب شیر دی این که امامتی تی شوی اونگوا خود چی دی راغی دی امامتی پا نیت باندی راغی السلام کردی دلو دلو بیام اللہ دی امامتی سواب بر کی نمان دی سلوان اداغ دین راتی شیخ ولا تعود وی زادک اللہ حرسن ولا تعود اللہ دستا دی دین سرا دی جماعت سرا مین نورم زیادتا کی خدا کار بیاو نکی دو تا پر مین کون دی جماعت بید بی رزی دی جماعت بید بی رزی پر کیتا بید بی دی شعائر دا اللہ دا شرکی فعلی دی قول دی دو مسئلے شکا یو مسئلہ درے مسئلہ دو مخی دو دا و پا آغا دویم قسم که دا اولا مسلا بیادبی دا شعائر دا اللہ ناروا دی مشرکین و قولهم اکیهم دا شرک فعلی دی دویم قسم پا دیو عنوان که تعظیم دا شعائر دا غیر شعائر دا اللہ که نخ یادگار دا دین دا اللہ ماوی جماعت تے کتاب دے موز دے بانگ دے روجہ دا رمضان شریف دے حج دے عمرہ دا بیت اللہ دے دا کی سری دا اللہ دے دین معظمات تی یادگار دے دا دے بیادبی کول او دا بیادبی دے مشرک عمل لے دے شرکی عمل لے دے کفری عمل لے دے کفر کار دے یا پی کافر شی آنے شی و عمل لے شرک دے دا شانت تعظیم دے شاعر دا اللہ کی دا مسلمان مشر ادب کول مسلمان دے سپین گیرے شوئے دے کمزورے شوئے دے دا دا ادب کول دا شریعت پر حدود کے دن ضروری دے احترام کول دا دا زان ادب دے سباستا بانے دا حال راگے تا بخلق ادب کول نو دا تعظیم دے دا شاعر دا نو دا بیادبی کول دا مشر بیادبی کول دا سپین گیری مسلمان بیادبی کول دا بیادبی دا شاعر دا اللہ اونو کی بچے مسلمان بچے دا مسلمان دا کول الگ دے کے جنے دا شاعر دی د دو مین دو سره کول ضروری دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې باغه څو خبر کی ویل دی چې دونو کې سره شفقت نه کوي ورو کې سره مین کول نو زمون نه نه دی ورو کې سره مین کول دروشي سختي سره نه کول نو مین سره صدا مین ورو کې ته د دین خبره کو دی ورو کې کنزل کې ها بچیا کنزل مکو ګنا دی تا ته به کنزل کوي بدی بیا بنی کی پو بس یو مشروط ہو وی بل مشروط ہو بیا بھائی کی بیا بنی کی جائے بیزے اور لار لے لارا کی بچی لارا کی بیزے مودرے گا لار بن جی گی چوک بجے سرولی کی تب ہو مردے گی پتہ رب ادرے گا چیزی پتہ رب دا دا شانتا یو اٹھائی تو ادرے گی بلی اٹھائی تو ادرے گی زوری گی بو کی سر خون ادا دا دا لا سنو سر کو پیسہ سا غشتے تشے لو اخ لور کا کدا نہیں روان کرازا بچو یا کور تلا شر روڑے اکڑا مور تا دیو چو روڑی دل در که گوه چکه وقت دا اللہ تاتا دی پرادو تا سلا گوری زوریگی زوریگی تا پغلا باده شی و دروغ باده شی دروغ و نمنه که شفقت پلو که داره دوستانو ایلا دا جور که چه پسر دیو للاس که خو اتو ویخته دلاس دلان دیرالو یا کم رسوا بونا اللہ در که خدای کار دی پدی پدی نرم و پستو پزی شوی دی چر تا دی گرانی طرف تی پیکارونو که دقا و سر مینه ندا امیر سیب مینه و سر دادا ستا اٹھائی تا ادھر دل لے میوہ پر تا دا خواگو پروتی زوری گی خواگو للاس کی ورکا روانی که زکور تا لاشو بچور زکور تا دا چا اٹھائی با بخت مود رگا دا شبقت والی نکی نوال تا پی پلمت ورکول واری کر دا پی پلمت زوک ورکی اما پسار لاس کی دا چستا نا پی چیزین پسار و لاس کی دمرا سوابونو ارام دیشی که دل اٹکی سواب در کئی پولو کی شفقتو کا شاعر دا اللہ نے دا عالم عزتو کا دا شاعر دا اللہ دا عالم عزت سرے دا عالم عزت دا دی بھی کٹ کے سر مکنہ پختانی دا عزت کی کٹ کے مکنہ بیادبی رہ جی سب کے سر نزدے موجر کے بیادبی رہ جی دا ودرے گا سر خیر دے دا عالم ادب داو کو چت وئی دے تا گو منا چت دتا وئی اگو منا عالم ادب داو کا چ دے دا اللہ دے دین نہ خبر دے زما ذمہ وار دے ما تب دین خئی کاغذ تونی تتی دزان نہ تپوسو کا پخپلے تپوسو کا کور تو بس راشا مدرسے تلاشا تپوسیو کا دا ادب دے خلق سے جوڑا کرلا خبر ہی محکمہ کا کٹ کیوں سرما کہنا بے ادبی دے ہوئی بے ادبی ادب کے پر ہم نے کڑے اچھا بے ادبی زیرا جی بیا پروانی کی استاد با پلاری روانی دے بتل ہاں مولوی صاحب خبر کو میں یہ خبر میرا ہے دفعہ یہ مسئلے تپوس کم دا مسئلے بے دا تپوس دے ہو پی جانا کنا تپوس دے دا مسئلے کم دے زرگر پو دکان کی تا دا اس پانی تپوس کائی اگر با دی پخلو نوی چا دا اس پانی دکان دے دا مسئلے دا تپوس دے مدرسہ دا جماعت تے یا کور دے خو آغا وقت چی پا کم وقت کی اگر دا مسئلے دا پار فارغ دے اگر با باری پا کار بانی دا کور تو رسی ناس بلانی برور چی چل لے مسئلے تپوس کم نوزی چی ترو سبارم تا تپوس ون لکا اس طرح رسی مسئلے تپوس کم کور تا می نپری نو کین استو تا سلے نپری دی مسئلے تپوس زیو پی جنا وخیو پی جنا تپوسو کا کل دا سمشی دی ماری دیلی اللہ الحمدللہ ما تا خوچ آواز نہیں کرے نہیں حمد دا کی دی خوال کی یادی دے کہ او دسخانے کی اولاری لگیا رے او دس وچی خسنے اٹک وئی او استاب دے مولی سے یہ خبر رکھوں میں مولی سے بوتو مدری گی یہ مولی سے والی ادری گی ویداد خبر کول وقت دے آتی چی لگیا ہے دے بوتو ادری آسی دمائی خبری دے پکر ہوشی مائی دا بسنگ نو آسی تو ساسل پکر کیا دا پکار دین دے اسی میں تا پکر شو دا مولان ایک گپی جوڑ کر لے ولی مولان زان گپی کر لے نو سب تے جوڑ کی ہم زان گپی کر لے اللہ یو ماشتر رو زمانی کتاب ہوئی کتاب البخلائی ہوئی متنبیو دا ایم دا عربی امتحان اور کو او پر طول صبح کی بیاد دویم نمبر پاس را گلے کتاب ہوئی منت دیرو کو میں وقت دا زخیم پاگا وقت برازی تقریباً یو لسنیم دول اس بوجو پر میں دقا دا کناسی مسار دا منزن سبق ہوئیم نچے دقا تیم لبیاتر آدی چیزل تاکی حاضر زبایت سبق ہوئیم اے خواہ دے منتو کیوئی دقا وقت جو دیر اگرانی میں مصبخین منزر بسید منزر کی منزر بسید بسید تاکی کیوئیم کتاوی تو رئی پابندی کرا بل رضینو دو تینا لارا ما نراغی اغل تراغی نوکاری راو لگو ایڈ ماشتر سے راغل لیو جماعت سبق ہوا میں ترو سے پوری جماعت کی ماشتر چرتا ہو اگر آگے اتوی نو بیائی راو لگو وی چیز ما دیر وقت زائر شو میں اتوی چیز کل چدا لار پا سبا چراغ میں ستا وقت زائر کی گی دا بی وقت زائر کی دو والا زائر تا تا ما وقت نیخو لزمان وقت نیشتی ستا دا ماشتاری وقت دیر کتا انگریزی اللہ تا سر وقت دی اما انگریزی نیل زمان وقت نیشتی دی دا قطعی می تا خودی لی که یو میلتین میلتین روز شو بیا با دی جماعت کیو نی نم بیا پا دی خپل تیم برا دی زیل میرا و چوکارز غملا سم شو بیا دا فکر دا جو کرده دی چه ملا خود ما در آئی دن چه دا کلیم ما تا بروی نخپل قدر پا خپلوم پی جندل غواری چه زمان قدر شتی که نیشتی دا پی جندل غواری کن از سکولی کی زان پا خپل سپک کی نخل کتن سپک شین دا شعائر دا اللہ میں عالم دا شعائر دا اللہ خو عالم دا دین ملا نیم عالم دا دین دا دین دا اللہ دا شعائرون دے عزت کول بیزتی کول یہ دا داشت دا لکر پیغمبر عزت دا پیغمبر بیزتی ذکر عالمان وی دا عالم دا عالم پا جور بیزتی کول سپک گرنل کو پر دے وی ذکر دا عالم پا جور دے کئی دا کلیوالی پا جوری نکئی از سلی تو پا جور خدا عالم پا جور علم پا جبان دے کئی نو دا کفر تا سلی رسی یو شرک فعلی دا اللہ دا شعارو بی ادبی کول اللہ دا ادب ہوئی دی دا شرک فعلی دویم قسم دا مخلوق دا شعارو ادب معزز چیزونو ادب جوڑل دا زان نے معزز کری دی عزتمن کری دی دا گٹ عزتمن دا پا دے گٹ با کینی نا دا اوبی عزتمنی دی پا دے بانی با غسل کئی او دست پا بکئی اپم با پیلر کی گی ځان نه ګټه معظمه کړی دا ډنی عزت من کړی دی د ناس دی عزت من کړی دی ونی نه شاعر دی دین جوړ کړی دی د بوټی نه جوړ کړی دی د قبر د چونی د خاور نه شاعیره جوړه کړلا د وبونه شاعیره جوړه کړل کله زمزم غونې کې دی کی برکت دی دا په زرګونو قسمونو چې جوړ دی چې د ځان نه ولې عزت جوړ کړی دی او عزت یې کوي هغه د ثواب ذریعہ ګرځول دی دا دویم قسم د شرک فعلی دویمه مسله سلو شو کنه یو تحریم ما احله الله الله ندی من کړی بندې ځان ته بنه غنی دویم تحلیل ما حرمه الله الله من کړی دی ادې ځان ته روا غنی مثال شکرانه نظر منخ د غیر پنوم اللہ حرام کری دی ما اوہلا لغیر اللہ بھی اللہ حرام کری دی او خلق دا حلال روا بلکہ طیب گنی نو تحلیل ما حرمہ اللہ دو مسئلے دا غی مقابل دو مسئلے نوری تعظیم دا شاعر دا اللہ ضروری دی نو بیادبی دا شاعر دا اللہ کی شرک فعلی او سرورم مسئلہ تعظیم دا شاعر دا غیر د درگاہ تعظیم کول د ڈن گٹی بوٹی تعظیم کول بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام تحریم کول تحلیل دغه کول تعظیم کول دادی تحریم ما احله الله الله جن کڑے نه دی روا کڑی دی او دوی دی تحریم کئ د دې ما بزرگونو اقسام دی د دې تعبیر داسیم کولې شي نذور د عبادو د بندیانو په نوم منلې شي داشان تحریمات دا عبادو دا بندیانو پزان بانی منع کرے شے الاشراک الفعلیہ تعظیم دا حرمات اللہ التعظیم دا حرمات دا غیر صلور اقسام دا اشراک فعلیو صلور اقسام دا اشراک اعتقادیو غد غد دام حسر نکم بیشمار دی حسر ندی پا دیو جبان دی قرآن دا اشراک رد دیر زیاد کئی زکا چه شرکو که دا عقیدیو نهم پلیتی دا که دا عملو نهم تباهی دا دام کی دیشی چه دا عمل شرک دا عقیدی شرک تورسی حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اعمال برباد دی نو تباه دنیا نبا تباه برباد لاشی نو دا ضروری وا دا مسلمات وا د تمام انبیاء او د تمام کتابونو دغه مسله ماوی د ال کتاب دا دنیا کې هر وخت تقریبا لیکونه وو او شته ایبا لیکونه وو شته او ایبا د دې لیکونه مقام خلقو ته معلومو او دو طریقو بانی معلوم یا دا چه دا غلطی غلطی بکشتی یا دا و چه دی که غلطی نیشتی دا بلکل سیدی دوار خبری غلطی بید پا دا غا طوری دا اللہ کتابون هم تلل لکسن چه بنده کتاب لکل لی داشن کتاب داری دا بنده کتاب که خطایا نیشتی داشن تا و پدی کیومی د بندیانو کتابونه ټول کار نه دي نو دا شان تداب هم کار نه دي کلتی په پکې تئی دا د اول راشدی کتاب متعلق د خلکو خیال دا دا بنیاد د سشي نه جوړې دا قیاس د غایب په شاهد باندې غایب د الله کتاب لوح محفوظ کې لیکو او آغد لوح محفوظ نراغل کتاب آغای دلتا که دی کتابونو پا طولبانی اتالا سمره که ترقی که دا نو آغم رپوری دا عقیده دا خلقو زیاده دا دی کتاب بارا که دا غلطای ام یقولو نفترا زان نجوڑای افترا علی اللہ کذبا ام بهی جنن زان نجوڑای یا لیوانی دی اسمانی کتابونو طولو دا آسمانی کتاب طول خود لے مقام خود لے از شکونی اعتراضونو چی پا مختلف و اندازونو که دو داغو طول سکون و شبو جوابون ورکرنی دا قرآن داور کی جواب داور کرده فاعتو بی صورت من مثلی نو تاسون دسی بیان تیار که کنه جوڑ که که تاسون دسی پیشکول شای نو من گوینو که نی اتقو النار اللتی وقودو هنناس والحجارن دو زخل زائی پی خلاف مکوه دا اسمانی کتاب مقام دیر اچت تی اس یو خبر پیغمبر بے دا اسمانی کتاب نند کری یا اگر کتاب ویلے دے یا اگر کتاب مطلب ویلے دے اگر سرگن کرے دے پا خپل حوالا دا خپل زن شخصن تندی ویلی پیغمبر دا اللہ بارا کی کا عقیدہ سی کول غاری نو پا قرآن بے سی کئی بل لاری نشتی یوزے کی ما دا خبر کرو ملیانو سو خبری کری یوزے خبر شم نماؤوی سو کوئی چی زما عقیدہ درست دا ادو قرآن ننی خبر نو دروغ ہوئی دروغ ہوئی اکا سو کوئی چی زی ویم زما عقیدہ درست دا ما داو لاری مسوک دیو ہوئی دا کیو سی پتہ ہو لگی قرآن دی نی ادو بل کتاب نی عقیدہ درست دا کیا صحیح کی دا کی دین شی امکان نلری دیو جبان دی نو قرآن ماخذ دی دا آتی دی نو اسمانی کتاب که تیو اکا قرآنی عظیم دی فرق دمرا دی عالمان دا تفسیر وی اسمانی کتابون طول لوح محفوظ کی پا عربی لکھ دی دا لوح محفوظ نا دنیا تا پا زریاد جبریل علیہ الصلاة والسلام پا عربی را غل دی عربی جبا خود قومون جبا عربی نوا نا چه عربی نوا نا پیغمبر تا امر دا دیو چه کتاب تا دو تا پا عربی مو آیا تو تا کتاب دا دو پا جبا باندی وایا نا پیغمبر با دا عربی ترجمانی پا خپل تعبیر دا قوم پا جبا بانی اغو تا بیانول نو تورات دا اغو پا جبا ویلے که دا انجیل زبو دا اغو پا جبا ویلے که دا صحیفی دا قومون پا جبا ویلے که دی اصل کتاب عربی اغو تا ندے ویلے شے اواجه سوا چا اول بو تا عربی خواه نو بیا بو ترس مطلب خواه وقت دیر لگی گرانی گی نو پا عربی نو مجبور کری داغو پا جبا توا قرآن داو سورت ابراهیم کی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیوبین لهم نلیگم پیغمبر نمید لگلے چرتا لیکن پا جبا دا قامی چی دینو تسرگان کی دا اللہ کتاب تا بیان کی نو چی پا عربی بانی نو دو ترجمانی بکی عربی با تو جدا خی بیا با تو عجب جدا خی دا قوم پا جبا باندیو دا تیرو کتابونو مطلب دا سیو لکا حدیث تا نبی علیہ الصلاة والسلام اغام دا اللہ ویلی دی خود دلی دی خود تعبیر و دا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا توراتم لگل دا اللہ خود تعبیر دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون دا خبر دا چه سن کتاب دا اللہ نوم اقص سر بر ترجمانی اگو کڑی دا کمی زیادہ پکن در آگلی دا اولی پا دیبان اتفاق دے دا امت لا یحیط باللسان الا النبی دا اللہ نا پس دا جبی حاتا بے دا پیغمبر نبول چکن شکولے چه سجبہ دا قوم دا داغی جب طول ہے ہاتا پیغمبر کولی شی اللہ لے گلے دے دے پارا دے ناغی پا جب پو اکڑی بے دے پیغمبر نا علیہ السلام نا دا قوم طول جبا طول تعبیرو نا بلچالے نور دی دا خواجہ دا رسول علیہ السلام با ٹکی وی عربی بے وی اصحابان با حیران شو چه دا کم ازدہ کرلا دا کم دینے ہوئی تپوس تم شے دے ابو بکر صدیق تپوس کو اے رسول اللہ دا تسنگ وائی دا احاطہ علم اللہ ورکر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا عربی پا جب محیط علم اللہ ورکر قو بلخوا دا قوم پا جب محیط نوچے سنگ عربیوہ بلکل سر پا سر ترجمانی اگر کرد تکے پکے ازان نکاب زیاد کرے یا کم کرے ندے نو اگر تا پا دے وجم دا اللہ کلام بے لکی دا دا سی انجیل و زبور پا خلاف دا قرآن نا قرآن برم پا لوح محفوظ کی پا عربی دے اللہ رب العالمین پا عربی ویل لے جبریل پا عربی ورے دل لے دنیا تیرا اول لے رسول اللہ علیہ السلام تا پا عربی ویل لے او بیا نبی علیہ السلام آغا عربی خپول شاگردانو تا اداغون اداغو شاگردانو تا اداغون پا سلسلہ زمانگا استازانو تا زمانگا استازانو نمانگ تا الحمدللہ اللہ را رسول لے اللہ دے اول اللہ اجرون نور کی زیادوم را خدماتی کرے دے نو دا یو کتاب پا خپل اصلی جو ببانی دے دے و جبان دی دا قرآن اعلان دا دے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا دی عزت خبری مارا لی گلی اللہ وی ا دی عزت تا خبر حفاظت کے ان کی منگل زب حفاظت کو تیر کتابوں کی تحریف شوئے دے کی گی پکی وسمو قرآن کی تحریف دا کلماتو نمخ کی شوئے دے آنبا تر قیامت اوش سنگ چی دے قراءات سبعہ متواترہ چی سنگ مخ کی وقت کی اس مانا سی دنیا کی قراءات شازدہ یا غیر یا مشہورہ غیر متواترہ سنگ جو مخ کی داغی بیانونا کی دا معلوم اسی بیانونا کی یہ معلوم دی حفاظت دی نازکا دا پاگا اصل مبارکا جب بانی پاتی دنیا کی دویم خبر داوم دا د تیرو کتابون کی حفاظت تحریف کد کلیمو شیرے نو دمانا مشیرے قرآن کی تحریف دمانا یعنی مطلب بدلول بل پلاڑول دا شیم دی کی گیم خدا اللہ احسان دے چی سنگ بکیتا چار ردو بدل کرے دے اقصیو تا اللہ دا غر دا علم یو غر ادرو لے دے او غیلی چی دا خطا دی دا غلط ہے اللہ یعنی اگر تحریف اگر وقت سر چی پیدا شوئے دیں عالمانو رد کر لیں اگر رد کتابو نمشتے تفسیرونو کیمشتے حدیثونو کیمشتے شروع کیمشتے زمان فقہ کیمشترے اگر چی دا غلطی و دا غلطی دا غلطی نو دی حفاظت دا الفاظو مشوئے دی اسی هم حافظان قاریان مجویدین اگو امد دی حفاظت کر لے او کئی اس نور خلق عوامی ام کئی حفاظت دمانا حفاظت د تحریف نہ بدلول یا دمانا حفاظت احکام سے نہ جوڑول وقل استنباط دا اغ زمانہ کی مشیرے روس تم شیرے اتر قیامت پوری بکی گی الحمدللہ دا کتاب محفوظ پاتی یو وجہ خداوا دے مداوا دا کتاب دا حفاظت چه دا نورو کتابونو کا حفاظتو نشو دا لفظ یا دا معنا تحریفو شو و اللہ قرآن را لے گا و محیمنن علی قرآن دا اسمانیو کتابونو محافظ دے نو قرآن حفاظتو کو چه دا پا کی خطا دی دا پا کی خطا دی و دا سی دی خوک قرآن کی تحریفو شی دا کلمو یا دا مطلب بل کتاب دا راتلو شی چه دا سی کی بیا بل پیغمبر شدے نشتہ دے دا دی قرآن نروس تو دی قرآن دا حفاظت کولو دلیلم دا دے چی بل کتاب نشتے نبل پیغمبر شدے چی پا دنیا دی راشی او غلی بیادی کتاب تصیب کی ندا یو دا قرآن مقام دے ذکر آخری کتاب دے پا دی مانا بانی توی دی محامی من را لے سورت مائدہ کی قرآن را لے گرے دے کتاب دا دا طول کتابون حفاظتی کتاب دے د خلکو به اعتراض پیدا و چې دا د بندیانو جوړ کړی دی یو دې کې غلطی شته دوه درېمه دا چې د دې مقابل بل کتاب دی هغه کې داسې لیکلي دی کتاب یې د هغې مقابل کاو دا د ډېرو خلکو نظریه وه د ډیرو خلکو خیالو چې کتاب دی او پاغی کی دی غلطی دا چرته نشی کېږي. نو کدا چې کتاب کی غلطی دی دا ډیر ناکار سره دی غلط سره دی. ملیان دل تر غون شو مناظره کوي اتیا سلطنت راغلی جنډي باندې کړی الله دا الله احسان او شر بيدی نه لاړل. نورستو بیا خبری بیا کی گی دیرہ وقت پوری او سڑیوی بیا غوصا غدان کتاب و دائیو ما کتاب دروغو ای کتاب کی دروغ لکن لی اگا جذباتی وانجو مٹی راکی وی کتاب کن دروغ دی او ما کتاب کی دروغ لی دروغ دی بکی موتو مٹی راکی او کنی کتاب کی دروغ دی بندہ پا جی خل دروغ ویلی شی نو دا قلم پا جی با دروغ نشی ویلی نہ قلم پہ جب ادھر دروغی لکھی دا پکشتے سڑے حیران سو گنا ماضی گرو خلق حیران سو سہر بانی میں کتابوں رو سگا میرا اور میں ترستا تھا خطا کیا زمانے قرآن ویلو عقیدہ ہم درستا ہو جذباتی اپیو ٹکی بہا اڑے دا را اڑے دبا غیر مستقل ما وشتے کتاب کی غلطی شتے تا تخیم دا احمد رضا تفسیر میرا وڑا وڑا دا تاج کمپنی چاپ تے دا میں توخو میں دا دا تاج کمپنی دے میں قرآن دے کنا صحیح دے قرآن بھی ہو صحیح دے بالکل میں اس تاتا دے کے خیم خطائی جی چا کرلا ومیما رزقنام ینفقون بانی احمد رضا لکری دا آغا شاگر نعیم الدین مرآباد آبادی میں اندار آغا دے چما چور کری آغا لگئی وی اس میں گیاروی شریف تیجا سالینا